2. ปัจจยปัจจนิยะ 2. สังขยาวานสุทธนัย359นะเหตุปัจจัยมี2วาระนะอธิปติปัจจัยมี3วาระนะปุเรชาตปัจจัยมี3วาระนะปัจฉาชาตปัจจัยมี3วาระนะอาเสวนปัจจัยมี3วาระนะกรรมปัจจัยมี3วาระนวิปากปัจจัยมี3วาระนชานปัจจัยมี1วาระนมัคคปัจจัยมี1วาระนวิปยุตตปัจจัยมี3วาระนเหตุทุกขนัย360นอธิปติปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี2วาระนปุเรชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี2วาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี2วาระนอาเสวนปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี2วาระนกรรมปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี1วาระนวิปากปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี2วาระนชานปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี1วาระนมัคคปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี1วาระนวิปยุตตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี2วาระติกนัยนปุเรชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยแต่นอธิปติปัจจัยมี2วาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนอธิปติปัจจัยมี2วาระนอาเสวนปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนอธิปติปัจจัยมี2วาระนกรรมปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนอธิปติปัจจัยมี1วาระนวิปากปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนอธิปติปัจจัยมี1วาระนมัคคปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนอธิปติปัจจัยมี1วาระนวิปยุตตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนอธิปติปัจจัยมี2วาระจตุกนัยนปัจฉาชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยนอธิปติปัจจัยและนปุเรชาตปัจจัยมี2วาระนอาเสวนปัจจัยกับละมี2วาระนกรรมปัจจัยกับละมี1วาระนวิปากปัจจัยกับละมี2วาระนมัคคปัจจัยกับละมี1วาระนวิปยุตตปัจจัยกับละมี2วาระละชักกนัยนกรรมปัจจัยกับนเหตุปัจจัยนะอธิปติปัจจัยนะปุเรชาตปัจจัยนะปัจฉาชาตปัจจัยและนะอาเสวนปัจจัยมี1วาระนวิปากปัจจัยกับละมี2วาระนมัคคปัจจัยกับละมี1วาระนวิปยุตตปัจจัยกับละมี2วาระสัตตกนัยนวิปากปัจจัยกับนเหตุปัจจัยนาธิปติปัจจัยนปุเรชาตปัจจัยนปัจฉาชาตปัจจัยนอาเสวนปัจจัยและนกรรมปัจจัยมี1วาระนมัคคปัจจัยกับละมี1วาระนวิปยุตตปัจจัยกับละมี1วาระละนวกนัยนวิปยุตตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยนอธิปติปัจจัยละนกรรมปัจจัยและนวิปากปัจจัยนมัคคปัจจัยมี1วาระนอธิปติทุกขนัย361นเหตุปัจจัยกับนอธิปติปัจจัยมี2วาระนปุเรชาตปัจจัยกับนอธิปติปัจจัยมี3วาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับนอธิปติปัจจัยมี3วาระนอาเสวนปัจจัยกับนอธิปติปัจจัยมี3วาระนกรรมปัจจัยกับนอธิปติปัจจัยมี3วาระนวิปากปัจจัยกับนอธิปติปัจจัยมี3วาระนชานปัจจัยกับนอธิปติปัจจัยมี1วาระนมัคคปัจจัยกับนอธิปติปัจจัยมี1วาระนวิปยุตตปัจจัยกับนอธิปติปัจจัยมี3วาระติกนัยนปุเรชาตปัจจัยกับนอธิปติปัจจัยและนเหตุปัจจัยมี2วาระ ณปัจฉาชาตปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสองวาระณอาเสวนปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสองวาระณกรรมปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปากปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสองวาระณฌานปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณมัคคปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปยุตตปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสองวาระวงเล็บย่อณปุเรชาตทุกขนัย362ณเหตุปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระณอธิปติปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระณอาเสวนปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระณกรรมปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระณวิปากปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระณมัคคปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปยุตตปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระติกนัยณอธิปติปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสองวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสองวาระณอาเสวนปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสองวาระณกรรมปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปากปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสองวาระณมัคคปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปยุตตปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสองวาระในวงเล็บย่อณปัจฉาชาตะและณอาเสวนทุกขนัย363ณเหตุปัจจัยกับณปัจฉาชาตปัจจัยและณอาเสวนปัจจัยมีสองวาระณอธิปติปัจจัยกับละมีสามวาระณปุเรชาตปัจจัยกับละมีสามวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีสามวาระณกรรมปัจจัยกับละมีสามวาระณวิปากปัจจัยกับละมีสามวาระณฌานปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณมัคคปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณวิปยุตตปัจจัยกับละมีสามวาระติกนัยณอธิปติปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสองวาระณปุเรชาตปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสองวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสองวาระณกรรมปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปากปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสองวาระณฌานปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณมัคคปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปยุตตปัจจัยกับณอาเสวนปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสองวาระในวงเล็บย่อณกรรมทุกขนัย364ณเหตุปัจจัยกับณกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระณอธิปติปัจจัยกับณกรรมปัจจัยมีสามวาระณปุเรชาตปัจจัยกับณกรรมปัจจัยมีสามวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับณกรรมปัจจัยมีสามวาระณอาเสวนปัจจัยกับณกรรมปัจจัยมีสามวาระณวิปากปัจจัยกับณกรรมปัจจัยมีสามวาระณมัคคปัจจัยกับณกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปยุตตปัจจัยกับณกรรมปัจจัยมีสามวาระติกนัยณอธิปติปัจจัยกับณกรรมปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณปุเรชาตปัจจัยกับณกรรมปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ นปัจฉาชาตปัจจัยกับนกรรมปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนอาเสวนปัจจัยกับนกรรมปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปากปัจจัยกับนกรรมปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยกับนกรรมปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจจัยกับนกรรมปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระในวงเล็บย่อนวิปากทุกขไนย365นเหตุปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมีสองวาระนอธิปติปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมีสามวาระนปุเรชาตปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมีสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมีสามวาระนอาเสวนปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมีสามวาระนกรรมปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมีสามวาระนมรรคปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมีสามวาระละสัตตกนัยนกรรมปัจจัยกับนวิปากปัจจัยนเหตุปัจจัยนอธิปติปัจจัยนปุเรชาตปัจจัยนปัจฉาชาตปัจจัยและนอาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจจัยกับละมีสองวาระในวงเล็บย่อนชานะทุกขไนย366นเหตุปัจจัยกับนชานปัจจัยมีหนึ่งวาระนอธิปติปัจจัยกับนชานปัจจัยมีหนึ่งวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับนชานปัจจัยมีหนึ่งวาระนอาเสวนปัจจัยกับนชานปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยกับนชานปัจจัยมีหนึ่งวาระละฉักกนัยนมัคคปัจจัยกับนชานปัจจัยนเหตุปัจจัยนอธิปติปัจจัยนปัจฉาชาตปัจจัยและนอาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคทุกขนัย367นเหตุปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระนอธิปติปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระนปุเรชาตปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระนอาเสวนปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระนกรรมปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปากปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระนชาณปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระในวงเล็บย่อนวิปยุตตทุกขไนย368นเหตุปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระนอธิปติปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระนปุเรชาตปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระนอาเสวนปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระนกรรมปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระนมัคคปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระติกนัยนาอธิปติปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระนปุเรชาตปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระนอาเสวนปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระนกรรมปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปากปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระนมัคคปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละนวกนัยนมัคคปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยนเหตุปัจจัยนอธิปติปัจจัยนปุเรชาตปัจจัยนปัจฉาชาตปัจจัยนอาเสวนปัจจัยนกรรมปัจจัยและนวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระปัจจนียะจบ

นวิปยุตตปัจจัยกับอารามณปัจจัยมีสามวาระติกนัยณอธิปติปัจจัยกับอารามณปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระในวงเล็บย่ออธิปติทุกนัย371ณปุเรชาตปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีสามวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีสามวาระณอาเสวนปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีสามวาระณกรรมปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีสามวาระณวิปากปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีสามวาระณวิปยุตตปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีสามวาระติกนัยเป็นต้นกับอธิปติปัจจัยและเหตุปัจจัยในวงเล็บย่ออนันตรปัจจัยเป็นต้น372กับอนันตรปัจจัยสมนันตรปัจจัยสหชาตปัจจัยอัญญมัญญปัจจัยนิสัยปัจจัยและอุปนิสัยปัจจัยในวงเล็บพึงขยายให้พิสดารเหมือนวาระที่มีอารามณปัจจัยเป็นมูลปุเรชาตทุกขนัย373ณเหตุปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระณอธิปติปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระณอาเสวนปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระณกรรมปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระณวิปากปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระนัชฌานปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระติกนัยณอธิปติปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระณอาเสวนปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระนกรรมปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระในมึงเล็บย่ออาเสวนทุกขนัย374ณเหตุปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสองวาระณอธิปติปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระณปุเรชาตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระณกรรมปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระณวิปากปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระณมัคคปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปยุตตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระติกนัยณอธิปติปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระณปุเรชาตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระณกรรมปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระในวงเล็บย่อกรรมทุกขนัย375ณเหตุปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีสองวาระณอธิปติปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีสามวาระนปุเรชาตปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีสามวาระนอาเสวนปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีสามวาระนชานปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีสามวาระติกนัยณอธิปติปัจจัยกับกรรมปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระในวงเล็บย่อวิปากทุกขนัย 376นเหตุปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระนอธิปติปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระนปุเรชาตปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระนอาเสวนปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระนชานปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระติกนัยนอธิปติปัจจัยกับวิปากปัจจัยและเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระในวงเล็บย่ออาหารทุกนัย377นเหตุปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีสองวาระนอธิปติปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีสามวาระนปุเรชาตปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีสามวาระนอาเสวนปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีสามวาระนกรรมปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีสามวาระนชานปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีสามวาระติกนัยนอธิปติปัจจัยกับอาหารปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระในวงเล็บย่ออินทรียทุกนัย378นเหตุปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีสองวาระนอธิปติปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีสามวาระนปุเรชาตปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีสามวาระนอาเสวนปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีสามวาระนกรรมปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีสามวาระนชานปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีสามวาระติกนัยนาธิปติปัจจัยกับอินทรียปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระในวงเล็บย่อชานทุกนัย379นเหตุปัจจัยกับชานปัจจัยมีสองวาระนอธิปติปัจจัยกับชานปัจจัยมีสามวาระนปุเรชาตปัจจัยกับชานปัจจัยมีสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับชานปัจจัยมีสามวาระนอาเสวนปัจจัยกับชานปัจจัยมีสามวาระนกรรมปัจจัยกับชานปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับชานปัจจัยมีสามวาระนมัคคปัจจัยกับชานปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจจัยกับชานปัจจัยมีสามวาระติกนัยนอธิปติปัจจัยกับชานปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระในวงเล็บย่อมัคคทุกนัย380นเหตุปัจจัยกับมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระนอธิปติปัจจัยกับมัคคปัจจัยมีสามวาระนปุเรชาตปัจจัยกับมัคคปัจจัยมีสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับมัคคปัจจัยมีสามวาระนอาเสวนปัจจัยกับมัคคปัจจัยมีสามวาระนกรรมปัจจัยกับมัคคปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับมัคคปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตปัจจัยกับมัคคปัจจัยมีสามวาระติกนัยนอธิปติปัจจัยกับมัคคปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระในวงเล็บย่อสัมปยุตตทุกนัย381นเหตุปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสองวาระนอธิปติปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระนปุเรชาตปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระน ณอาเสวนปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระนกรรมปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระนชานปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระติกนัยณอธิปติปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระในวงเล็บย่อวิปยุตตทุกนัย382ณเหตุปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระณอธิปติปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระณปุเรชาตปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระนอาเสวนปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระนกรรมปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระนชานปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระติกนัยณอธิปติปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระณปุเรชาตปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระณอาเสวนปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระนกรรมปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีสามวาระจตุกนัยณอธิปติปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยเหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัยมีสามวาระณปุเรชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีสามวาระนอาเสวนปัจจัยกับละมีสามวาระนกรรมปัจจัยกับละมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับละมีสามวาระละทวาทสกนัยนปัจฉาชาตปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยเหตุปัจจัยอารัมมณปัจจัยละปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระณอาเสวนปัจจัยกับละมีสามวาระณกรรมปัจจัยกับละมีสามวาระณวิปากปัจจัยกับละมีสามวาระละเตวิสกนัยในวงเล็บสาเสวนณปัจฉาชาตปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยเหตุปัจจัยละปุเรชาตปัจจัยอาเสวนปัจจัยกรรมปัจจัยอาหารปัจจัยละอวิคตปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับละมีสามวาระเตวีสกนัยในวงเล็บสวิปากะนปัจฉาชาตปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยเหตุปัจจัยละปุเรชาตปัจจัยกรรมปัจจัยวิปากปัจจัยอาหารปัจจัยและอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระณอาเสวนปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระทุกขนัยมีอธิปัจจัยเป็นต้นเป็นอาทิ383กับอธิปัจจัยนัตถิปัจจัยวิคตปัจจัยและอวิคตปัจจัยในวงเล็บพึงขยายให้พิสดารเหมือนวาระที่มีอารัมมณปัจจัยเป็นมูลอนุโลมปัจจนียะจบ 4. ปัจจยปัจจนียานุโลมนเหตุทุกขนัย384อารัมมณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระอนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระสมานันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระสหชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระอัญญมัญญปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระ

สชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอัญญมัญญปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนิสัยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอุปนิสัยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระฌานปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระสัมปยุตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอัตถิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัตถิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในวงเล็บนวิปากปัจจัยนมัคคปัจจัยและนวิปยุตตปัจจัยเหมือนกับนกรรมปัจจัยณอธิปติทุกขนัย385เหตุปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมีสามวาระอารัมมณปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมีสามวาระละอวิคตปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมีสามวาระติกนัยอารัมมณปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสองวาระละอวิคตปัจจัยกับละมีสองวาระในวงเล็บพึงทำวาระที่มีณอธิปติปัจจัยเป็นมูลให้เหมือนกับวาระที่มีณเหตุปัจจัยเป็นมูลโดยยึดณเหตุปัจจัยเป็นหลักณปุเรชาตทุกขนัย386เหตุปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระอารัมมณปัจจัยกับณปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระละอาเสวนปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระในวงเล็บพึงขยายให้พิสดารทุกบทในบทที่ไม่ได้เขียนไว้มีสามวาระเหล่านี้ในวาระที่มีนปุเรชาตปัจจัยเป็นมูลผู้รู้พึงยึดณเหตุปัจจัยเป็นหลักแล้วเพิ่มหนึ่งวาระในอาเสวนปัจจัยและมรรคปัจจัยส่วนที่เหลือเหมือนกับณเหตุปัจจัยพึงทำณปัจฉาชาตปัจจัยให้บริบูรณ์เหมือนกับณอธิปติปัจจัยณกรรมทุกกนัย387เหตุปัจจัยกับณกรรมปัจจัยมีสามวาระอารัมมณปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีสามวาระอนันตรปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีสามวาระสมนันตรปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีสามวาระสหชาตปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีสามวาระนิสัยปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีสามวาระอุปนิสัยปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีสามวาระปุเรชาตปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีสามวาระอาเสวนปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีสามวาระอาหารปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีสามวาระฌานปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีสามวาระนัตถิปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีสามวาระวิคตปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีสามวาระติกนัยอารัมมณปัจจัยกับนกรรมปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอนันตรปัจจัยกับนกรรมปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสมนันตรปัจจัยกับนกรรมปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสหชาตปัจจัยกับนกรรมปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญมัญญปัจจัยกับนกรรมปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนิสัยปัจจัยกับนกรรมปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอุปนิสัยปัจจัยกับนกรรมปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ ุเรชาตปัจจัยกับนกรรมปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอาเสวนปัจจัยกับนกรรมปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับนกรรมปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยกับนกรรมปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระฌานปัจจัยกับนกรรมปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมปยุตตปัจจัยกับนกรรมปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยกับนกรรมปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอัตถิปัจจัยกับนกรรมปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนัตถิปัจจัยกับนกรรมปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระวิคตปัจจัยกับนกรรมปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยกับนกรรมปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละปัญจกนัยอารัมมณปัจจัยกับนกรรมปัจจัยนเหตุปัจจัยนอธิปติปัจจัยและนปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระอนันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระสมนันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระสหชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอัญญมัญญปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนิตยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอุปนิตยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระฌานปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระสัมปยุตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัตถิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในวงเล็บพึงขยายบทที่เหลือให้พิจารณาโดยอุบายนี้ย่อนวิปากทุกขนัย388เหตุปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมีสามวาระในวงเล็บย่อพึงเพิ่มให้บริบูรณ์อวิคตปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมีสามวาระปัญจกนัยอารัมมณปัจจัยกับนวิปากปัจจัยนเหตุปัจจัยนอธิปติปัจจัยและนปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระอนันตรปัจจัยกับละมีสองวาระสมนันตรปัจจัยกับละมีสองวาระสหชาตปัจจัยกับละมีสองวาระอัญญมัญญปัจจัยกับละมีสองวาระนิตยปัจจัยกับละมีสองวาระอุปนิสยปัจจัยกับละมีสองวาระอาเสวนปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยกับละมีสองวาระอาหารปัจจัยกับละมีสองวาระอินทรียปัจจัยกับละมีสองวาระฌานปัจจัยกับละมีสองวาระมรรคปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระสัมปยุตตปัจจัยกับละมีสองวาระอธิปัจจัยกับละมีสองวาระนัตถิปัจจัยกับละมีสองวาระวิคตปัจจัยกับละมีสองวาระอวิคตปัจจัยกับละมีสองวาระในวงเล็บวาระที่มีนวิปากปัจจัยเป็นมูลมีข้อแตกต่างกันเท่านี้ส่วนที่เหลือเหมือนกับในที่มีนเหตุปัจจัยเป็นมูลนชาณทุกขนัย389อารัมมณปัจจัยกับนชาณปัจจัยมีหนึ่งวาระอนันตรปัจจัยกับนชาณปัจจัยมีหนึ่งวาระสมนันตรปัจจัยกับนัชานปัจจัยมีหนึ่งวาระสหชาตปัจจัยกับนัชานปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญมัญญปัจจัยกับนัชานปัจจัยมีหนึ่งวาระนิตยปัจจัยกับนัชานปัจจัยมีหนึ่งวาระอุปนิตยปัจจัยกับนัชานปัจจัยมีหนึ่งวาระปุเรชาตปัจจัยกับนัชานปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยกับนัชานปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปากปัจจัยกับนัชานปัจจัยมีหนึ่งวาระ อาหารปัจจัยกับนัชฌานปัจจัยมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยกับนัชฌานปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมปยุตตปัจจัยกับนัชฌานปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยกับนัชฌานปัจจัยมีหนึ่งวาระอัตถิปัจจัยกับนัชฌานปัจจัยมีหนึ่งวาระนัตถิปัจจัยกับนัชฌานปัจจัยมีหนึ่งวาระวิคตปัจจัยกับนัชฌานปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยกับนัชฌานปัจจัยมีหนึ่งวาระละสัตตกนัยอารัมมณปัจจัยกับนัชฌานปัจจัยนะเหตุปัจจัยนะอธิปติปัจจัยนะปัจฉาชาตปัจจัยนะอาเสวนปัจจัยและนะมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระอนันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระสมนันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระสหชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอัญญมัญญปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนิตยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอุปนิตยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระปุเรชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระวิปากปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระสัมปยุตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอัตถิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัตถิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนมัคคทุกกนัย390อารัมมณปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระอนันตรปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระสมนันตรปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระสหชาตปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญมัญญปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระนิตยปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระอุปนิตยปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระปุเรชาตปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระอาเสวนปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปากปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระฌานปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมปยุตตปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระอัตถิปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระนัตถิปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระวิคตปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระละปัญจกนัยอารัมมณปัจจัยกับนมัคคปัจจัยนะเหตุปัจจัยนะอธิปติปัจจัยและนะปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระอนันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระสมนันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระสาชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอัญญมัญญปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนิตยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอุปนิตยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระวิปากปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระฌานปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระสัมปยุตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอัตถิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัตถิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระฉักกนัยเป็นต้นกับนมัคคปัจจัยและนะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อนวิปยุตตทุกกนัย391เหตุปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระ อารัมมณปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระอนันตรปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระสมานันตรปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระสหชาตปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระนิสัยปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระอุปนิสัยปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระอาเสวนปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระฌานปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระนัตถิปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระวิคตปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระติกนัยอารามณปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระอนันตรปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระสมานันตรปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระสหชาตปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระอัญญมัญญปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระนิสัยปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระอุปนิสัยปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระอาเสวนปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระอาหารปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระอินทรียปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระฌานปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระมรรคปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระมรรคปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมปยุตตปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระอธิปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระอธิปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระนัตถิปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระวิคตปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระอวิคตปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระละนวกนัยอารามณปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยนเหตุปัจจัยนอธิปติปัจจัยนปุเรชาตปัจจัยนปัจฉาชาตปัจจัยในวงเล็บแม้วาระที่มีนอาเสวนปัจจัยเป็นมูลก็เหมือนกับวาระที่มีนเหตุปัจจัยเป็นมูลนกรรมปัจจัยนวิปากปัจจัยและนมัคคปัจจัยในวงเล็บมูลทั้งสามนี้เป็นเหมือนกับมูลเดียวกันมีหนึ่งวาระอนันตรปัจจัยเหมือนกันข้างต้นละมีหนึ่งวาระสมานันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระสหชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอัญญมัญญปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนิตติยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอุปนิตติยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระฌานปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระสัมปยุตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัตถิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ